Dyskutować będą Jean-Claude Juncker, Ska Keller, Martin Schulz i Guy Verhofstadt. Transmisja debaty 29 kwietnia o 14.30 na stronie Euranet Plus polskieradio.pl. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 kwietnia, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie apel papieża o pokój na Ukrainie, śniadanie wielkanocne protestujących przed Sejmem opiekunów niepełnosprawnych dorosłych i Wielka Niedziela w Hiszpanii. Na początek Watykan i wielkanocne orędzie papieża, a w nim apel o pokój i położenie kresu przemocy na Ukrainie. Franciszek wezwał do budowy przyszłości kraju w duchu jedności i dialogu. O uspokojeniu sytuacji na Ukrainie na razie nie ma mowy. Rosyjskie MSZ jest oburzone incydentem, do którego doszło w okolicach Słowiańska na wschodzie kraju. Według rosyjskich mediów w trakcie strzelaniny na jednym z posterunków zginęło 6 osób. W opinii rosyjskich dyplomatów incydent sprowokowały nacjonalistyczne bojówki. Twierdzą oni, że wydarzenia minionej nocy świadczą o tym, że władze w Kijowie nie chcą okiełznać i rozbroić ekstremistów. Rosyjskie MSZ wyraża zdziwienie, że do takiej tragedii doszło po tym, gdy Ukraina, Rosja, Unia Europejska i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie o deeskalacji napięcia. Moskwa przypomina, że w genewskich porozumieniach strony zobowiązały się do rozbrojenia, powstrzymania się od przemocy i zastraszania cywilnej ludności. Strona rosyjska wzywa władze Ukrainy do bezwzględnego wypełnienia przyjętych zobowiązań mających na celu deeskalację napięcia we wschodnich i południowych regionach. Można przeczytać w oświadczeniu rosyjskiego MSZ. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że ukraińska radykalna organizacja Prawy Sektor zaprzecza, by miała coś wspólnego z nocnym incydentem w Słowiańsku. Oskarża o jego sprowokowanie rosyjskie siły specjalne. Nurkowie mają nadzieję na to, że uda im się wreszcie wydobyć ciała ofiar katastrofy promu u wybrzeży Korei Południowej. Dziś po raz pierwszy udało im się wpłynąć do wnętrza statku. Ostatni bilans to 56 ofiar śmiertelnych i 246 zaginionych. Ich rodziny burzą się, że akcja ratunkowa i poszukiwawcza toczą się zbyt wolno. Członkowie rodzin pasażerów południowo-koreańskiego promu w niedzielę rano starli się z policją. Około 100 osób zebrało się w pobliżu mostu łączącego wyspę Jeonju, skąd koordynowana jest operacja poszukiwawcza z kontynentalną częścią Korei. Członkowie rodzin zamierzali dziś przemaszerować do Seulu i tam zorganizować protest przeciwko ich zdaniem opieszałej akcji ratowniczej. Marsz został zablokowany przez policję. Dziś płetwonurkom udało się w końcu przedostać do wnętrza zatopionego promu Sewol. Trwa wydobywanie ciał pasażerów. Większość z nich to uczniowie szkoły średniej, którzy zmierzali na wypoczynek na wyspie Jeju. Rozpoczęły się też pogrzeby ofiar katastrofy. Zatonięcie Sewol to największa tego typu tragedia w Korei Południowej od 20 lat. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Władze Nepalu przerywają poszukiwania zaginionych w rejonie Mount Everestu przewodników, których prawdopodobnie przysypała lawina. Zdecydowaliśmy się przerwać poszukiwania. Nie mogliśmy na tym etapie zlokalizować ciał w lawinie. Ciężko jest szukać ich w śniegu, powiedział agencji AFP przedstawiciel nepalskiego ministerstwa turystyki. Lawina zeszła z Mount Everestu w piątek. Pod śniegiem zginęło 13 szerpów, którzy przygotowywali trasę dla komercyjnych wypraw na górę gór. Większość spędza święta w domu, ale nie wszyscy. Protestujący przed Sejmem od ponad 3 tygodni opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych zorganizowali śniadanie wielkanocne w namiotach przy Wiejskiej. Bez pomocy warszawiaków by się nie udało. Przynoszą nam to, co mają w domu. Dzielą się święconym. To jest bardzo miłe, że warszawiacy pamiętają, że my tutaj dalej jesteśmy. Głoduję się z nimi przy stole i piję kawę. No i czasami wodę. Wielkanoc troszeczkę dziwnie spędzamy, z daleka od domu, od rodziny, od znajomych, od przyjaciół. Mamy nadzieję, że zmiękczymy serce naszego rządu tymi świętami. Trochę nam smutno z tego powodu, że nasze rodziny muszą spędzać te święta bez nas, a my z kolei bez nich. Ale staramy się przynajmniej w jakimś najmniejszym stopniu przybliżyć tutaj atmosferę świąt wielkanocnych. Opiekunowie domagają się od rządu m.in. przywrócenia świadczenia opiekuńczego i podniesienia go do wysokości płacy minimalnej. Zapowiadają, że będą protestować do skutku. Teraz Wielka Niedziela po hiszpańsku. W Hiszpanii nie je się uroczystego śniadania. Siada się do obiadu, który zwykle trwa do wieczora. Wielką Niedzielę pierwsze msze odprawiane są w Hiszpanii dopiero o 10:00, a najbardziej uroczyście celebrowana jest suma. Dopiero po niej rodziny spotykają się, by wspólnie zjeść obiad. Często pierwszym daniem jest rosół, do którego na oddzielnych półmiskach podawane są wyjęte z zupy warzywa i mięso. Potem jedzona jest baranina albo ryby, a na końcu tak zwane monas de pascua, biszkopty przekładane kremem i dekorowane czekoladowymi jajkami. Wielki Poniedziałek dla większości regionów jest zwykłym dniem pracy. W Katalonii czy kraju Basków, gdzie jest świętem, zwykle spędza się go poza miastem, w górach albo na piknikach. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Wytchnienia w święta nie mają sportowcy, m.in. kierowcy Formuły 1. Lewis Hamilton wygrał wyścig o Grand Prix Chin na torze w Szanghaju. Jadący bolidem Mercedesa Brytyjczyk wyprzedził na mecie swojego kolegę z teamu Nico Rosberga. Trzeci był kierowca Ferrari Fernando Alonso. Emocje sportowe również w Polsce, a to z okazji świątecznej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 15.30 widzę w Podejmie Krakowie, a o 18.00 derby Śląska. Górnik zagrał u siebie z Ruchem. To był Serwis Trójki. Było słonecznie, ale od wschodu nadciągają deszczowe chmury. Pod wieczór niebo zasnuje się w całej Polsce i trzeba spodziewać się opadów. Już pada w Lublinie, Kielcach i w Warszawie. Będzie padać w Łodzi i Poznaniu, a także w rejonach górskich. Chłodno na Zamojszczyźnie, tylko 12 stopni, 14-15 na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku, 18 w Wielkopolsce. Najcieplej na Wybrzeżu, 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Najwyższej półki. Gościem wielkanocnego wydania będzie znakomity norweski pisarz. W 6 tomach bez znieczulenia opisał swoje i swoich najbliższych życie. Książkami zachwycili się czytelnicy na całym świecie. W Polsce z naszym znakiem jakości ukaże się w przyszłym tygodniu pierwsza część jego monumentalnego cyklu Moja walka. Hello, my name is Karol Wyknowskol and I'm going to talk to you in Polish radio Trójka. W audycji także zapowiedź dwóch innych tytułów z naszym znakiem jakości. Z najwyższej półki już dziś po 21. Polecam, Michał Nogaś. Sponsorami audycji z okazji Światowego Dnia Książki są księgarnie Matras i Matras.pl, oferujące nowości i bestsellery książkowe. Autopromocja. Zaraz wracam. Just smile because we're thinking the same lines. Elżbieta Malinowska, Artur Orzech, witamy świątecznie ponownie w drugiej godzinie. Zaraz wracam, program trzeci, 11 minut po godzinie 13. Morrissey na początek drugiej odsłony naszego spotkania, ale ponieważ dzisiaj święta, to na drugą nóżkę. No to było świątecznie na dwie nóżki, Morrissey i przed momentem Rush. Mam nadzieję, że stali słuchacze są usatysfakcjonowani. Goście, goście, goście świąteczni. Magia trwa. Thank you. Anielska Justyna Steczkowska. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Justyna. W naszym studiu, w programie trzecim, w pierwszy dzień świąt, w niedzielę. Tak. Bardzo Ci dziękuję, że nas wybrałaś sobie, znalazłaś czas w święta i jesteś tutaj z nami, mimo deszczu, który się rozpadał bardzo. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, a poza tym dla trójkowej publiczności zawsze warto nawet w niedzielę wyrwać się z tego przemiłego, świątecznego nastroju, jaki zawsze panuje w naszym domu. Mhm. Spotkaliśmy się, i o tym państwo pewnie wiedzą, z przekazów internetowych, medialnych, że za chwilę światowa premiera na antenie programu trzeciego twojej nowej piosenki. Światowa. Światowa. Światowa. Państwo dzisiaj nas słuchają i na Wyspach Brytyjskich. A, dobrze, masz rację, już zapomniałam, że świat się zmniejszył przez internet. Bardzo zmniejszył i w Chinach też. Naprawdę? Tak, tam troszkę inna pora, tylko dlatego mówię tak zupełnie odważnie, że to będzie światowa premiera. Tym bardziej mi miło. Ta dziewczyna szamana z części V, to było 2 lata temu. To było 2 lata temu, była wydana ta płyta, rzeczywiście 15. To było trochę takie podsumowanie 15 lat mojej pracy na nowo nagrane utwory. Raz jeszcze te, które moi fani dobrze znali, i też kilka nowych rzeczy. A teraz przyszedł czas na coś zupełnie nowego. Ale poczekaj, na nową płytę, tak? Na nową płytę. Bo ja rozumiem, że ten singiel, który za moment na antenie programu trzeciego, zwiastuje nową płytę. Zwiastuje nową płytę, dokładnie tak. To opowiedz o tej płycie. Wiesz, to jest zawsze trudno mówić o muzyce, dlatego że każdy artysta ma swoją własną drogę i opowiadać o niej jest... To wiedzą moi fani, bo oni żyją razem ze mną od samego początku. Coś ich wzrusza, coś im się nie podoba, coś ich głęboko dotyka, czegoś nie chcą. Opowiadają o tym szczerze. Ale ja zawsze muszę słuchać siebie i wiedzieć, gdzie ja w danym momencie jestem emocjonalnie, duchowo, w ogóle jako człowiek, którego ogarnia życie, żeby powiedzieć coś od siebie. I teraz rzeczywiście jest coś w tym wieku lat 40. Uspokój się. Ale nie mówię tego absolutnie z przekory, tylko lubię swój wiek i uważam, że im więcej przeżyliśmy, tym bardziej jesteśmy i empatyczni, i bardziej wyrozumiali, i bardziej doświadczeni, i bardziej, jak to powiedzieć, głęboko przeżywamy pewne rzeczy. Też tracimy mniej czasu, bo dużo o sobie wiemy i staramy się też poznawać świat z różnych stron i doceniać to, że jesteśmy tutaj. I też pamiętajmy, że gdybyśmy żyli w średniowieczu, no to po pierwsze w radiu byśmy się nie spotkali. Na przykład. Ale to pewnie już nas by nie było. Już by nas nie było w tym wieku, pewnie tak. A my wciąż jesteśmy i poczułam głęboko, że nie chcę mi się już robić na pewno takich stricte popowych rzeczy. Otarłam się 2 razy o takie popowe płyty i nie mówię, że uważam, że źle zrobiłam. W ogóle tego nie oceniam. To był taki czas w moim życiu i tak chciałam działać. Natomiast na pewno już nie chcę tam wrócić, bo to już jest coś, co nie może opowiadać o rzeczach ważniejszych. Bo muzyka popowa, stricte popowa, rządzi się swoimi prawami. Ja już tam po prostu nie pasuję. I dlatego, że chcę powiedzieć coś więcej, chcę dotrzeć gdzieś dalej. i dzięki temu sam się też rozwijam. Ale to będzie, z tego co mówisz, taka twoja płyta, czy jednak będą osoby wokół ciebie, które będą pomagać ci w jej tworzeniu? To znaczy muzykę już stworzyłam, także w większości są to moje kompozycje albo współkompozycje. Z tym jest, bo w dzisiejszych czasach, jeśli zatrudniamy producentów, to są to już na tyle świadomi swojej wartości ludzie, że nie wystarczy, że wysyłamy im swoje pomysły, kilka instrumentów typu nagrywam bębny, bas, gitarę i do tego dokładam swój głos, tylko oni okraszając to jeszcze swoją własną myślą, uczciwie jest po prostu rozmawiać z nimi o jakiejś tam współkompozycji. Oczywiście nie pół na pół, bo tak rzeczywiście nie jest, ale żeby była to gratyfikacja dla nich i dla ich pracy. I zawsze staram się to szanować wśród muzyków. I Tera jest rzeczywiście moim singlem, moją kompozycją. Współprodukowali ją ze mną Bipolar Bears. Bardzo fajna taka muzyczna grupa producencka, która składa się z kilku osób. Oni też pracowali przy płycie 15. Bardzo się polubiliśmy. Czyli co dwie głowy to nie jedna. Tak, co dwie głowy to nie jedna, szczególnie dzisiaj w tej muzyce. Ale płyta wciąż zachowuje moją wrażliwość i moje te dziwne, zakręcone czasem melodie. I tyle. Tekst do Terry napisała Kasia Nosowska. I to było bardzo piękne, bo pomyślałam, że chyba to, co chcę powiedzieć słowem ludziom, może napisać tylko ktoś, kto świetnie pisze i też rozumie moją wrażliwość. Ja się z Kasią spotykałam już kilka razy na swoich płytach i kiedy przysłała mi swój tekst, zrobiła to w ostatniej chwili, tuż przed wejściem do studia, ja tylko wierzyłam w to, że to będzie coś wyjątkowego i nie będzie wymagało żadnych poprawek, tak jak zawsze jej teksty, w stosunku do mnie. I rzeczywiście przyszedł. I po prostu poleciały mi łzy, jak go przeczytałam. Miałam ciary, jak to się mówi, bo trafiła dokładnie słowem w to, co ja opowiadałam muzyką. Zrozumiałam mnie bez słów. Ja tylko powiedziałam, o czym chciałabym opowiedzieć w piosence. Ale wiesz, opowieść to nie jest tekst. Potem trzeba to włożyć w słowa, żeby jeszcze wokaliście dobrze się śpiewało. To dobrze jest, jak jest dużo słów na A, bo nasz język jest trudny. Samogłosek generalnie. Tak, samogłosek, tak, samogłosek. I przede wszystkim, żeby to się trzymało i było do każdego dźwięku było słowo, albo żeby nie było transakcentacji. Pisanie tekstów, dobrych tekstów, to jest sztuka i tak naprawdę niewielu ludzi to potrafi. Bardzo ci dziękuję za to ostatnie, co powiedziałaś, bo mam wrażenie, że coraz bardziej i nie, żebym tutaj atakował młodych artystów, choć najczęściej im się to zdarza. Mnóstwo jest transakcentacji. Jakoś, tak, które męczą ja dosyć. Chyba tak. Mocno zestarzałem, bo mnie to bardzo męczy. Męczy. To męczy i boli ucho rzeczywiście, ale to też nie wiem, czy nie wszyscy to słyszą, czy nie wszystkich to męczy, bo to już jak gdyby szkoda. Chyba jedno i drugie, wiesz? No, może. Myślę, że nie nam to oceniać. Jak kogoś cieszy muzyka, to jest najważniejsze. Tak, to ale fajnie prawda. Jest, jak jest zespolona z tekstem, bo wtedy daje nam i większe poczucie czegoś wartościowego i przyjemniej się tego po prostu słucha. Za chwilę będziemy kontynuować rozmowę. Już za moment nie trzymamy Państwa w niepewności. Za chwilę światowa premiera na antenie programu trzeciego kompozycji Terra z nowej płyty Justyny Styczkowskiej. Ja tylko jeszcze chcę zapytać, czy ten singiel jako singiel, bo to nie jest też modne na polskim rynku, czy on trafi do sprzedaży, czy to będzie tylko piosenka na płytę i będziemy musieli poczekać na całość? Wyjątkowo trafi do sprzedaży, ponieważ MPX zachwycił się tą piosenką. Rzeczywiście oni nie wydają singli, albo robią to bardzo, bardzo rzadko, ale chcieli to zrobić, więc się bardzo ucieszyliśmy, że mieliśmy taką możliwość i singiel jest już od dzisiaj w przedsprzedaży na Empik.com, a potem będzie do kupienia w najlepszych sklepach Empiku muzycznych w całym kraju. I fizycznie pewnie i w sieci też będzie do kupienia, i fizycznie, prawda? I w sieci, tak, ale jest tylko 1000 egzemplarzy, bo to jest taki ekskluzywny singiel tylko dla moich fanów, bo wiem, że oni uwielbiają takie niespodzianki, ja też jestem zżyta z nimi, z ich wrażliwością i zawsze mi zależy na tym, żeby byli ze mnie dumni, tak jak ja jestem z nich przez te 20 lat. Dlatego też pomyślałam, że zrobię coś specjalnie dla nich, dlatego, że to jest coś takiego, co po prostu to jest dla nich, bo to w żadnym wymiarze innym się nie jest zupełnie opłacalne, tylko ludzie muszą chcieć to zrobić dla innych. I my razem z Empikiem chcieliśmy to zrobić dla innych i zrobiliśmy. No to zapowiedz jeszcze. To jeśli mogę powtórzyć po tobie, że to jest światowa premiera. Jest mi tak niezręcznie mówić, że to jest światowa premiera. Ale tak jest. Ale cieszę się, niech tak będzie. Więc cieszę się, że jestem dzisiaj z Państwem tutaj, z wrażliwym słuchaczem Trójki i że mogę zapowiedzieć ten singiel Terra. Muzyka Justyna Styczkowska, tekst Kasia Nosowska. Oddaję Państwu te dźwięki. Mam nadzieję, że trafią do serca. To brzmi inaczej. Zawsze to miło posłuchać w radio, oczywiście. To jest od teraz już radiowa wersja nowej piosenki Justyny Steczkowskiej, kompozycji zatytułowanej Terra. Aha, żebyś już się nie uśmiechała tak złośliwie. Dlaczego bardzo, złośliwie? Bardzo Państwu dziękuję za pomoc, bo pan Michał potwierdza światową premierę płyty pani Justyny, w zasadzie singla. W Finlandii też słuchają pozdrowienia świąteczne z Tampere. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej w Norwegii też słuchają pozdrowienia z Norwegii. Wielka Brytania, Londyn, Blackpool. Także... Kochany jest absolutnie światowo. Aczkolwiek jest też bardzo polsko, bo państwo, mimo że pewnie przy stołach gdzieś tam, ale mają włączoną trójkę i słuchają nas. Singiel miał swoją premierę. Za chwilę będzie dostępny i to będzie limitowana edycja, tylko 1000 sztuk. Tak, tylko 1000 sztuk. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Dzisiaj jest 20 kwietnia, dokładnie za tydzień. Dzisiaj na antenie programu trzeciego też słyszałem reklamę koncertu Placido Domingo, ale tam nikt nie wspominał, że ty będziesz gościem specjalnym tego koncertu. Tak, będę gościem specjalnym. I ten utwór, czyli Terra, zabrzmi zupełnie inaczej jeszcze. Tak, i to się stało tak, że ponieważ jest to koncert związany głównie z beatyfikacją Jana Pawła II, ale nie tylko, z tego względu, że koncert masz trzy części. I Placido prosił, żebym zaśpiewała, oprócz tego, że śpiewam utwór z jego synem, Wdzięczność, który jest oparty na poezjach właśnie naszego Jana Pawła II, do którego on stworzył kompozycję, to jeszcze do tego mieliśmy zaśpiewać coś, co chcielibyśmy zaśpiewać. Mhm. Padło na Ewę Maria Schuberta, więc będziemy pewnie śpiewali we trójkę. I potem wysłałam jeszcze jedno Ave Maria, Bach Gounod, ponieważ potrzebowali jakiegoś utworu na bis. No i wtedy mistrz odpisał, że razem ze swoim dyrygentem Eugenę, że być może już na bis dalibyśmy jakieś świeckie utwory, bo i oni będą śpiewali świeckie utwory w drugiej chyba i trzeciej części. Więc ja mu napisałam, mistrzu, bo ja nie zajmuję się taką stricte popową muzyką i trzeba brać pod uwagę to, że takie są moje kompozycje. Jeśli ci się to podoba i możemy to wykonać z Wielką Orkiestrą Symfoniczną, będzie nam oczywiście miło, ale jakoś wybitnie skoczne to nie jest. Tak napisałam. Dostałam odpowiedź. Wysłałam mi właśnie Terrę i dostałam odpowiedź, że fantastycznie, chcemy to zagrać, jest piękne i absolutnie będę szczęśliwy móc dyrygować takim utworem. Więc rozumiesz, byłam bardzo szczęśliwa i bardzo się z tego cieszę, że będę mogła raz i rzeczywiście premierowo wykonać ten utwór na takim koncercie, w takim towarzystwie z Wielką Symfoniczną Orkiestrą. Zarejestrujecie to z pewnością, nie wątpię, bo to będzie dosyć wyjątkowe miejsce, czas. Wyjątkowe miejsce, wyjątkowy czas związany z wielkim człowiekiem, którego wszyscy kochaliśmy, bo naprawdę wart był każdej miłości. Jego podróże po świecie, jego zaangażowanie w religię, w połączenie ludzi, w mówienie o tym, że miłość jest kluczem do wszystkiego, było wyjątkowe wśród papieży, którzy piastowali to stanowisko do tej pory. Dlatego był tak wielkim człowiekiem, kochanym przez cały świat. I cieszę się, że mogę wziąć w tym udział. 27 Justyna Styczkowska wspólnie z Placido i synem jego też, tak? Wspomniałaś. Jego syn, który jest kompozytorem, też tenorem. Będzie również brał udział w tym koncercie, tak. No i na koniec w takim razie jeszcze tylko pytanie, bo nie sposób nie zapytać. A nie, chciałem zapytać, kto wygrał ten program, w którym jesteś trenerką i jurorką, ale to dopiero na żywo się rozstrzygnie, tak? Dopiero na żywo się rozstrzygnie, kto wygrał program, tak. A, bo wcześniej, rozumiem, to są te sekwencje, że nagrywacie. Do wczoraj były nagrywane sekwencje, czyli od tej soboty, która będzie teraz, jeszcze jedna sobota i dopiero od maja, czyli od 1 maja, kiedy wszyscy są na długim weekendzie, zaczynają się prawdziwe live'y, czyli to, co się dzieje jeden do jednego. Dobrze. Pewnie masz jakiś tam swoich faworytów, ale nie wypada ciebie pytać, bo jednak jesteście... Tak, oczywiście, ale staram się trzymać za nich wszystkich kciuki. Poza tym, co to znaczy faworyt w takim programie? Jedni mają taką wrażliwość, drudzy inną. Tym się podobają bardziej rockowi wykonawcy, tym popowi, tym bardziej funkowi, a jeszcze innym wrażliwcy, tak jak mi. Więc to jest bardzo trudno powiedzieć, kto jest faworytem. My tego nie wiemy i też nie wiemy, kogo w ostateczności wybierze publiczność, bo głos decydujący należy do niej. Od czasu do czasu podglądam, ale tak sobie myślę, że najtrudniejszy moment to jest taki, jak te dzieciaki śpiewają na tak zwanym ringu, tak? Czyli tak. W parze. I ewidentnie są takie pary, gdzie no, słychać, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy i tu jakby nie ma żadnych wątpliwości, ale są takie momenty, że naprawdę nie zazdroszczę. Tak, my też sobie nie zazdrościmy. To są trudne decyzje, tym bardziej, że jesteśmy z nimi jakoś tam emocjonalnie związani, bo się spotykamy, rozmawiamy, trzymamy za nich kciuki i ciężko jest nam odrzucić kogoś, szczególnie jak są takie pary bardzo mocne, a wiemy, że nie wszystkich można uratować, że każdy z nas ma jedno miejsce dla kogoś, kogo może podkraść trenerowi, więc część naprawdę dobrych wokalistów po prostu odpada i to zawsze jest smutne. Justyno, kiedy płyta? Jak to planujecie? Płyta dopiero we wrześniu. Singiel już jest gotowy. Jest gotowych też kilka innych piosenek, ale chcemy najpierw pokazać ludziom Terrę, bo jesteśmy z niej dumni. To po pierwsze. Po drugie, kręcimy teledysk. Do tego będziemy robimy różne działania z tym związane. Tak jak mówiłam, na empik.com singiel, który można zobaczyć, posłuchać tylko w ilości 1000 sztuk. Ekskluzywne takie wydanie dla moich fanów. A płyta dopiero we wrześniu. We wrześniu. Tak. We wrześniu będzie cała... Znaczy we wrześniu, jesienią, bo to, czy to będzie wrzesień, czy październik. Wiadomo, że musimy być, jesteśmy też uzależnieni od różnych innych podmiotów, od miejsca na półkach, od dystrybutorów, od wielu takich, nie chciałabym tu państwu tych takich stricte nudnych dosyć, zabiegów, nie, bardziej nudnych po prostu informacji takich typowych, które wiążą się z tym, że płyta pojawia się na półce. Dobrze. Za jedno chciałbym ci podziękować, bo to informacja dla słuchaczy programu trzeciego. Justyna, podobnie jak kilku dżentelmenów, miała ciarki, gdy słuchała Justina Nozukę i tak, już zaordynowała, tak. Że musi to mieć natychmiast. Tak, już napisałem SMS-a, że proszę mi to kupić. Także bardzo ci dziękuję, chociaż w drugą stronę nam się udało jakoś zainspirować ciebie. A Justin się pewnie ucieszy, napiszę do niego. Jeszcze twoja ulubiona potrawa tych świąt? Wiesz, my z rodziną, jak już zasiadamy przy stole, to nie ma końca tej biesiady. Wszystko nam smakuje. Dobra. Sami gotujemy, sami pieczemy, a mój szwagier, Misza Hajrulin, jest po prostu mistrzem. Razem z moim mężem zajmują całą kuchnię. My kobiety przystrajamy stół, bawimy się z dziećmi, gramy, wygłupiamy się, oni rządzą tam. I naprawdę są fantastyczne potrawy i ach, myślę, że nie byłybyśmy w stanie ich przebić. A przy okazji, skoro jestem już przy moim szwagrze, to właśnie to on pisał aranżację do Terry, smyczkową, bo to zawsze jest tak, że ja siedzę w studiu i najpierw nagrywam to na swoich skrzypcach, każdy głos. Przestrajam sobie też strunę G, żeby zagrać wiolonczele albo altówki, bo to jest zupełnie inna menzura. Ale potem ktoś musi usiąść i to spisać, ogarnąć, napisać wszystkie nuty, pauzy i całą tą resztę, która zajmuje ogrom czasu i wymaga dużego talentu i wiedzy. Ja nigdy na to nie mam czasu i siły i zawsze dzwonię do Miszy, a potem on dodaje tam trochę od siebie i wychodzi coś pięknego, ma wschodnią duszę i słyszę muzykę tak, jak ja kocham ją słyszeć, z wielką wrażliwością, odrobiną melancholii, zawsze się dogadujemy w tym temacie. Bardzo dziękuję ci za to dzisiejsze niedzielne, świąteczne spotkanie, pogodnych i uśmiechniętych świąt jeszcze, bo przed nami jeszcze sporo godzin dzisiaj i jutro i cóż, 27 na koncercie Placido Domingo, jeśli państwo zapraszam zechcą spotkać państwa serdecznie, się. Oczywiście. Także z Justyną zapraszamy, płyta wrzesień, październik, a premierę światową utworu Terra mamy za sobą. Tak, a ja państwu życzę też wesołych świąt, pogodnych, pełnych uśmiechu, radości, spędzonych z rodziną, bo dla niej mamy w tych czasach chyba najmniej czasu, a powinniśmy mieć najwięcej. I też zapraszam, mam taki mały prezent od siebie, ponieważ 23 kwietnia gramy z Śpiewnik Pana W., czyli Śpiewnik Pana Wasowskiego, razem z Wojtkiem Malejkatem w Teatrze Syrena. Jest to niezwykle uroczy spektakl z piosenkami Kabaretu Starszych Panów. Wojtek Malejka to po prostu tak rozśmiesza publiczność, że ja sama nieraz się śmieję i jest mi ciężko śpiewać i grać z nim. Więc jest bardzo zabawnie, uroczo. Tak jakbyśmy się trochę cofnęli w czasy Kabaretu Starszych Panów, Kaliny Jędrusik. Naprawdę wyjątkowy spektakl, jednoczęściowy. Więc postanowiłam w ten miły, słoneczny dzień świąteczny przynieść dla państwa dwa bilety. Kto pierwszy dodzwoni się do trójki, po prostu mam nadzieję, będzie gościem spektaklu. Syrena, godzina 19, 23 kwietnia. To może dzisiaj święta i telefon jakoś niespecjalnie milczy. Działa. Tak, to ja podrzucę państwu artur.orzech@polskieradio.pl. Dobrze. To może raczej internetowo. Może być, jak sobie życzysz. Wszystkiego dobrego na święta. Dziękuję wzajemnie. skoro Justyna mówiła o 20-leciu pracy artystycznej, to takie kilkuminutowe wspomnienie sprzed kilku lat, 12 minut przed godziną 14. Skoro wspominamy, to wspominajmy dalej. Yes, z legendarnej płyty 90-125. Dwuosobowe zaproszenie do Teatru Syrena w Warszawie na śpiewnik pana W, który w prezencie przyniosła Justyna, już rozdane, pan Piotr Piadłowski. Panie Piotrze, proszę czekać na kontakt zwrotny od organizatorów, a w tej sprawie już nie muszą państwo pisać. Elżbieta Malinowska, Artur Orzech, to prawie wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Przygotowaliśmy dużo więcej, no ale jak zawsze nie wszystko się udało pomieścić. To Polisa na koniec z życzeniami pogodnych, radosnych świąt. Wszystkiego dobrego. Autopromocja. Niedziela Wielkanocna w Trójce.